Un gros bœuf. Live raconte. Couche. Sans si mon cœur. Pensez mortel. Satine. Mamie comme Lucien adore moi. Et je vais voir nos amours. Fait que n'a qu'on béton mi d'âme. Tout est rire. Mamie comme Lucien adore moi. Quand les docteurs auront. Mamie tout le monde mi d'âme. Passe par à ton gouchon. Ticket hall. A foyer sa manière rose. Fait que n'a qu'on mi tout ni boss. Beggy ton hassi d'offre. Chon qui aime chamano. اون هر فکر رو حرفمو هرچی که بهت میگمو گوش میکنی از سر تو گفتی میتونی با یک نگاه بگی من کی هستم و چی هستم پس بذار این بار بهت بگم ای کسی که میبینی فرق داره یک کمی با دافایی که میگی ازشون من میگم لوسی و اداهامو عشق با من میدونم هستی سر کار بازم فاز مخدر باید سلولای خاکستریم و خم برم رو زمین جام نیست خداحافظ من باید برم من رفتم و آره دافم با منه منو نشه کرده آره بازم دامنه بازم با منه عطر لبای تو داره منو میکشونه سمت هوای تو بیا با هم دیگه بریم که راست بکشیم بریم رو ابرا دوتایی دراز بکشیم انقدر دراز بکشیم تا که خسته کننده شه نکته یه جالب دافم قد بلندشه بالاست مثل من همش آره با مار لبا 68 میزنه تیر تو کلم آره جنگ تو فضا بازی کله کردیم تیکه وقت غذا مهمونی من و حسین تیری برخ زدیم یه راست چاقی ایمان دیویست رخ زدیم آره اون که علاقه داره به پایپی خورده حسین مخته اکانکانی لایف رکورد جون وای اومده حسین دوباره در و دفع ریختم میدم به حسین شماره من و تو با همی رقصیم آره دست به دست تو دود اونا گیجه گیجه منم مست ابسولی بیا به من بچست بده به من هر رفت تو آره دوست دارم حسین من دو برابر تو حسین عجیب قافیه آره باشه کشم من رو پیشم بمون خب باشه عشقم جون نه بده به همون وسعت عشقمون نشون بده بشون خب باشه من خب باشه شب آره نیستم این شب ده تا دوستم داری آمد ده تا بیشتر حسین ده تا بیشتر تو رو دوست داره گلم نمیخوام که ببینن تا تو دوستای خودم حتی دوستای تو به من چشمک زدم من دیوونت شدم دیدی چشمم زدم فکر میکنم شده حالت الان بهتر من دوست ندارم گلم از خواب بپر Live record